ale stresy zostało. Nic nie uspokaja, jak buch jointa halo. Aura się niesie, żeby mordę ucieszyć. Jestem do tego proste ruchy, jak wierzy. Nie pionki, nie konie, co skaczą w boki kolej. Bledki kręcone, sprzęt killer płonie. Nie na farmazonie, prawdziwe życie moje. Jak jestem objarany, to się sam pisze projekt. To półka w bibułkach, znikam jak pół grama. Kiedy mnie nie trzeba widzieć, praca niejechana. Wypalam z ziomalem, co jest do spółki. Nie chcę nawet wiedzieć, jakie u was są warunki. Nic mi nie gadaj, nie słucham, twoja sprawa. Co gdzie i po ile, przecież nawet nie jaram. Najpierw 1, 2, 3, 4, 2, 0. Amnezja, hejs, wjeżdża na rejon. Później 4, 5, 6, 4, 2, 0. Sort z górnej półki, palce wciąż mielą. Najpierw 1, 2, 3, 4, 2, 0. Amnezja, hejs, wjeżdża na rejon. Później 4, 5, 6, 4, 2, 0. Sort z górnej półki, palce wciąż mielą. Zabijam się, znika szarość codziennego dnia. Do dealera trzeba lecieć, choćby była pandemia. Szafa gra, są zapasy, jak się jara, to jest blisko. Tu o wszędzie mglisto, to dym z jointa prysnął. Skręcam, wypalam, piszę tekst, tora szara. Sam do ziomala, starczy dla nas obu naraz. Dopada jak nie ma, a trzeba mieć i tyle. Po kilogramach lepią się palce jak playbillet. Filczy od państwa, bo w samarce działka. Dla nich to narkotyk, a to tylko trawka. Jointy, wiadra, penny czy fifka. Co jak to lubi, wach, suszka, zabitka. Decyzyjni ludzie, jak się łapać, gdzieś trzeba. Moje drugie urodziny, 20 kwietnia. Najpierw 1, 2, 3, 4, 2, 0. Amnezja, hejs, wjeżdża na rejon. Później 4, 5, 6, 4, 2, 0. Sort z górnej półki, palce wciąż mielą. Najpierw 1, 2, 3, 4, 2, 0. Amnezja, hejs, wjeżdża na rejon. Później 4, 5, 6, 4, 2, 0. Sort z górnej półki, palce wciąż mielą.